A telefonnál pedig Puzsér Róbert publicista. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! És szinte az egyik mondatunkat a másikba ölthetjük, vagyis a hallgató előző mondatát, mert 60 pusztáról volt szó, meg zebrákról, és ugyanezt hallható Orbán Viktor édesanyjának most már elhíresült videóinterjújában is, amely a Béken a menet napján készült, egy teljesen ismeretlen youtuberrel, és azóta is sokan tanakodnak róla, hogy ez vajon tényleg véletlen volt-e, amint az a beszélgetés alapján, vagy a beszélgetés készítőinek közlése alapján gondolható, vagy abból következtetésként levonható, elfogadható, vagy pedig ilyen véletlenek nincsenek. Orbán Viktor édesanyja csak úgy nem áll szóba egy ismeretlennel a Margit hídon, hanem ezt valahogy valakik megrendezték. Hát ön is azok közé tartozik, akik erre az utóbbi verzióra voksolnak, és tulajdonképpen kevesen vannak, akik ezt nyíltan megpróbálják meg is indokolni, hogy miért is lehetett ez feltehetően így. Hát ön szerint miért? Nos, én nem gyanakszom egyáltalán erre a bizonyos youtuberre. Én nem gondolom, hogy ő ennek az interjúnak a tervezett részese. Én nem gondolom, hogy ő ebbe be lett volna vonva, vagy hogy ő a Rogán Antal megbízásából csinálta volna ezt az interjút. Ez az interjú, ez véletlen, de nem teljesen véletlen. Mondjuk úgy, hogy ez egy provokált véletlen. Mondjuk úgy, hogy ez egy megrendezett véletlen. Aha. Ami azt jelenti, hogy maga ez a fiatal youtuber, aki készítette ezt az interjút, ő tényleg gyanútlanul készítette ezt az interjút, de ez nem jelenti azt, hogy Orbán Viktor édesanyja, Sipos Erzsébet asszony ne lett volna felkészítve erre az interjúra. Ne lett volna birtokában azoknak a narratíváknak, amely narratívák bármilyen politikusnak a szájából, hát hazudozásként hatnak, hiszen az egy politikus. Már pedig a politikusok, még ha őszinték próbálnak lenni, akkor sem nagyon megy nekik, hiszen a hazugság kultúrája már teljesen felemésztette a pszichéjüket. Viszont ez a jóra való asszony, ez tényleg nagyon meggyőzően adta elő mindazt, amit amúgy a Fidesz vezérkara óhajt elhitetni a magyarokkal, de nincsenek már kommunikációs eszközeik, elsősorban a szava hihetőségük, amely által ez átüthető. Viszont ennek az asszonynak tényleg megvan. Egyrészt az érzékelhettük, hogy a kommunikációs képessége, másrészt érzékelhettük, hogy az emberi hitelessége. Szóval, hogy egy homo sapiens sapiens megszólalását hallottuk, amit hát a Fidesznek nem sok politikusa képes produkálni. Ez egy nagyon jól előadott narratíva volt, és tulajdonképpen az első valamelyest versenyképesnek tekinthető narratívát hallottuk 60 pusztával kapcsolatban. Vagy legalábbis érzelmi hatását tekintve egy szerető és egyben aggódó édesanyja részéről, ez elsőre akár elfogadható is. Más része azt persze aztán a tartalom maga, amit mondott, de hogyha valaki nézi, hallgatja, akkor azt mondja, hogy milyen szimpatikus asszony, hát persze. Igen, igen. Na most csak hát amiket mondott Sipos Erzsébet asszony, hát az ott nagyon-nagyon sok valótlanság hangzott el. Például ezekkel az ebrákkal kapcsolatban. Hát a helyzet az, hogy a kormánynak a honlapjáról letölthető az az engedélyeztetési eljárás, illetve annak a dokumentumai, amelyek az zebráknak a tartására vonatkoznak. Hát most akkor a kormány hamisított egy zebrák tartására vonatkozó engedélyeztetési dokumentumot, amit aztán feltöltött a honlapjára? Miért? Miért tett ilyet? zebra nincs, de dokumentum van. Hát, talán, azért, mert ugye formailag nem az ő férjének a birtokához tartoznak a zebrák, hanem a szomszéd gazdájé, hát aki ugyan nagyon is családi barát, az ő bérelte Orbán Győzőtől a földet, előre kifizette 10 évre a bérleti díjat, hát szóval családbarát, minden szomszéd is, hát hogy ott vannak-e zebrák, vagy sem, hát nem kell átnézni a kerítés túloldalára. Igen, igen, de nem ez hangzott el, igen, hanem az hangzott el, hogy akkor van zebra, ha felfestik az útra. Igen. Szóval, hát, hogy mondjam, joggal lehetünk szkeptikusak ezzel kapcsolatban, hogy Sipos Erzsébet asszony nem tud a zebrákról. Meg hát érdemes elolvasni a 444-nek a virtuális hasábjai, jelent meg egy elég bőséges tényanyagot tartalmazó írás arról, hogy Sipos Erzsébet asszony kijelentései mögött mennyi a igazságtartalom. És hát bizony helyjel közzel Sipos Erzsébet asszony nem a valóságot tárta hát fel. Főleg az volt a meghökkentő, bár ugye egy 80 év körüli asszonyról az ember nem gondolja, hogy feltétlenül mindenre évszámszerűen pontosan kell emlékezni, de hogy 1977-re teszi a kőbánya magánosítás elkezdésének idejét, meg akár a 60 pusztai földvásárlás fokozatos tervét is, vagy annak megvalósítását, amikor ugye Viktor első éves gimnazista volt, hát szóval ez azért egy kicsit erősnek tűnik még így is, még a Margit hídon is. Ezek nem feltétlenül szedik a valóságot, és már csak ezért is gondolom azt, hogy itt az asszony nem a rossz emlékezetével tévedett, hanem bizony egy narratívát megkapott, és amely narratívát előadott. És pedig úgy volt ez az egész kitalálva, hogy legyen a dolog spontán, lehetőleg ne megafonosnak, meg ne testi srácoknak nyilatkozzon, hanem lehetőleg, és ne is a hírtévének, hanem lehetőleg nyilatkozzon valamilyen random, lehetőleg liberális orgánumnak vagy riporternek, mert annál nagyobb lesz a nyilatkozat hitelessége. Aha, és lehet, hogy őt is erre készítették föl, és ezért hangzott el a szájából, hogy honnan is van maga 444, mert talán figyelmeztették előre, hogy ez lehet, hogy a 444 lesz, lehet, hogy a Telex megmaradt a fejében, nem tudom, csak most megpróbálok spekulálni. Én se tudom, de nagyon nehéz elképzelni, hogy az idős asszony mindenre úgy emlékezzen rosszul, ahogyan az a Fidesz hatalmi érdekeinek itt megfelel. Hát ez nehéz elképzelni. És hát az a helyzet, hogy jó hosszú ideje nem lehet már értelmezni Rogán Antalnak a kommunikációs tevékenységét. Szóval, hogy a narratíva, amely 14 éven keresztül, vagy talán több is, mint 14 éven keresztül volt nagyon biztos kézzel uralva a Fidesz kommunikációs gépezete által. De ez a narratíva az utóbbi másfél évben kétszer megkerülte a földet, mielőtt Rogán Antal észrevette volna, hogy nincs a kezében a vége. Hát ez nagyon nincs már meg egy nagyon hosszú ideje. És most először a másfél év alatt azt érzem, hogy Rogán Antal és kommunikációs brigádja húzott valami váratlant, valami nagyon erőteljeset, és valami valóban színvonalasat. Tehát ez Orbán Viktor édesanyja, akitől megkérdezi a riporter, hogy büszke a fiára, és azt mondja, hogy persze, de én mindegyik gyerekemre büszke vagyok. Hát ez valami elképesztő. Hát ez valami olyan kommunikációs bravúr. Erre tényleg azt kell mondani, hogy ez nagyon magas színvonalon lett megkonstruálva és kivitelezve. Na de akkor ezt hogy tudták kivitelezni? Mert azt értem, hogy megkérik Orbán édesanyját, hogy ott sétálva valaki meg fogja szólítani, körülbelül ezt is ezt mondja, mert úgyis ezt fogják kérdezni, legyen ez rá a válasz, ő pedig egy pillanat alatt mondja, nem is feltételezem, hogy egyébként otthon nagyon mást hall akárkitől. De nem olyan nehéz ez neki, ez biztos. De az nem lehetett könnyű, hogy találunk valakit, egy kósza youtubert, akinek a feliratkozói száma talán 3000 körül volt, szóval a kutya nem ismeri, és hogy szedjük ezt elő, hogy állítjuk oda szembe Orbán Viktor mamájával, na ennek a megrendezése azért egy csomó kockázatot is rejthetett magában. Nem olyan nehéz egy demonstráción nyilatkozni, ha az ember nyilatkozni akar. Egyszerűen csak keresni kell a szemkontaktust azzal a riporterrel, amelyik meg éppen vadászik az interjú alanyokra. És ez működni szokott. Tehát aki úgy nagyon akar nyilatkozni egy ilyen helyzetben, az azért tud nyilatkozni. Én egyszerűen nem tudom elképzelni, túl szép, hogy igaz legyen ez az egész történet. Túlságosan népmesébe illő. És amikor egy népmese ennyire jó, ennyire zobálni való, akkor az ember gyanakszik arra, hogy nem népmese, hanem egy Benedekelek írta. Aha. Hát azért a Rogán Antalt ne emeljük Benedekelek színvonalára, akár mennyire kiváló volt ez az ötlet. Mesemondó mindkettő. És nagyon hatékony mindkettő. A Rogán mesék kevésbé tetszenek, legalábbis nekem egyelőre. Szóval a lényeg az, hogy ilyen véletlenek ön szerint nincsenek. Igen, én is élek ezzel a gyanúperrel. Mi végül is az a kérdésem, vége vagy az utolsó kérdésem, hogy mekkora hatása lehet annak, hiszen megnézik néhány száz ezren, és aztán, és azt jó napot, kész. Hát én azt gondolom, hogy ennek igenis lehet hatása. Hát ez most egy olyan pillanat, amin az ellenzéki nyilvánosság nem nagyon talál fogást. Annyira emberi pillanat, annyira spontán pillanat. És az édesanya, amikor már a pusztító kontraszelekció nyomán jóformán senki nem maradt Orbán Viktor mellett, akire számíthatna, mert komplett hülyékkel van körülvéve, akkor az édesanyja az, aki megvédi a fiát. Ez imádnivaló. Nem is feltétlenül azt gondolom, hogy aki elpártolt volna a Fidesztől, és most már visszaszavazó, az most ennek nyomán visszaszavaz a Fideszre. De azt gondolom, hogy igenis hitelesíti a Fidesz narratíváját, Sipos Erzsébet asszony, és igenis ez a pillanat, ez képes arra, hogy a bizonytalanokból Fidesz szavazókat, vagy hogy akár a Tisza szavazókból bizonytalanokat formáljon. Nem gondolom, hogy egy ilyen média pillanaton áll, vagy bukik a jövő évi választás. De annyira régen nem tapasztaltunk már olyan média pillanatot, amit a Fidesz uralt volna. Minden ilyen pillanat a Fidesz uralja, hogy most ez valóban olyan, hogy az, én azt érzem, hogy na igen, Rogán Antal, tehát hogy ez lett volna a feladat a másfél éven keresztül. Zírmagvát se láttuk ennek a szakértelemnek. Most ezt tényleg el kell ismerni, még hogyha nem is a legjobb sájízzel. Hát itt most már csak abban bízhatunk, hogy a mesterséges intelligenciával készített különböző propaganda anyagaik is ilyen színvonalasak lesznek, hogy észre se vegyük, és magától értetődően jöjjenek az Orbán Viktor dicsérő szavak valakitől, valakiktől, bárkitől, nem? Igen, meg lehet minden esetre. Az a helyzet, hogy az édesanyja nem felcserélhető senkivel, még az AI-jal sem. Igen, ez így van. De hát kivédje Orbán Viktort, ha nem az édesanyja. Szimpatikus és kedves édesanyja. Most egy politika fölött lebegő élmény, igen, hogy az édesanyja, hogy anya szülte, hogy egy nagyon kulturált, nagyon választékosan beszélő, nagyon, nagyon szeretnivaló néni, ez Orbán Viktorral kapcsolatban, hát nem ez volt eddig a közérzet. És most ez, hát hogy mondjam, az édesanyja az utolsó mencs vár. Hatékonyabban érvelt Orbán Viktor mellett, mint az elmúlt másfél évben bárki. Igen, végül is, ahogy elmondta, abból egy kifejezés jut eszembe, az utolsó mencs vár. Őt kapták el. Igen, így van. Köszönöm szépen Puzsér Robertnek, viszont hallásra. Köszönöm. Viszont hallásra.